завтра сам я скажу твою мать, але сёння паддам і свой голас аддам, каб гэты ўвесь цырк патрымаць. Спяваў Андрэй Хаданович, які атрымаў прыз 23-га міжнароднага літаратурнага фестывалю ў Славеніі.